Εύχομαι σάρας και μάσας προσωτών. Νίγινα παράσκευα στη Μιχαϊκάνα, το πρεζεντέν και μισήμια ίνθρωσιμο σπιριτουάλ. Radio TV Unirea Internațională, un radio pentru toți românii. Vă vom prezenta patru episoade de cugetări celebre în lectura lui Maia Martin, încadrate de câteva piese muzicale compuse și interpretate de Mihai Gana. Vă dorim audiție plăcută! La prima impresie, înseamnă să crezi într-o iluzie. Copiii simt, tinerii intuiesc, adulții judecă, bătrânii evaluează. Nu ochelarii, ci lecturile fundamentale ne ajută să vedem lumea. Ce este omul? O lumină în marea de întuneric, o stea. Și sunt atâtea stele care există, dar nu se văd. Nu există recunoștință pe care timpul să nu o tocească. A judeca omul, nimic mai simplu. A-l cunoaște, infinit mai greu. Deznădejdea este mai necruțătoare decât cancerul. Deznădejde. Sunt un om sincer și nu mă pot schimba. Când scrii, gândurile se limpezesc. Când vorbești, adesea se încălcesc. Zâmbetul, care e o cochetărie, o bunătate, n-are a face cu râsul, care e o bucurie, și cu rânjetul, care e batjocură. Cei mai mulți oameni rânjesc. Lenea nu e odihnă și de aceea îi lipsește mulțămirea. Sunt oameni care vorbesc tocmai pentru că nu pot gândi și li urât altfel. Dăruiește semenilor tăi măcar zâmbetul de toate zilele și inima ta se va încălzi de dânsul de la o vreme. Talentul neîntrebuințat e un furt. Caută la cine te prețuiește, cât de curată e inima, nu cât de înalt e gândul. Iubind pe cineva, l-ai luat în sufletul tău, fără ca el să piardă ceva. De câte ori n-a murit ceea ce trăiește în tine și te mai temi de moarte? Nu osândi orbul fiindcă nu vede, ci mângâie-l și-l du de mână. Un viteaz face cât 1000 de fricoși, dar 2000 de fricoși nu fac cât un viteaz. Doi limbuți se înțeleg mai bine, fiindcă fiecare se ascultă pe sine. De multe ori taci, fiindcă ești convins de prostia adversarului. Cel mai nedrept lucru de pe lume e să cei cuiva să fie umilit pentru că tu ești obraznic. Meșteșugul cel mai mare e să îndrepți pe cineva fără să-i spui, ba, fără să știe că a greșit. În veselie îți strălucesc toate însușirile, ca frumusețea naturii în soare. Nu întreba de rostul vieții când te gândești la moarte, ci când te pregătești de fapte. Norii nu sunt ai soarelui, ci ai pământului tău. El stă neclintit sus și veșnic, asemenea cu dânsul. Așa și omul de valoare. Cu câteva schisme învățate, treci mai lesne prin viață decât cu toată bogăția de gânduri și de simțire a unui om genial. Fii bun, dar ferește-te să nu creadă lumea că poți fi numai bun. Prietenii să te apere de lume, dar să nu te înstrăineze de dânsa. Viața ta va arde oricum, lăsând cenușă în urmă. Cată măcar de încălzește cât mai mulți pe lângă tine. Nu scrie și nu fă nimic de care să-ți poată fi rușine ție însuți. Cel ce stă jos să nu râdă de cine cade de pe vârfuri. Dreptatea e ca sănătatea lumii. Ți-i mai rușine să întrebi pe altul decât să nu știi. Nu răspunde răului prin rău decât după ce te-ai încredințat că n-a fost o greșeală. Piatra de încercare e bunătatea. Când un om ți se pare aspru, gândește-te întotdeauna că o cetate întărită nu e și o cetate dușmană. Sufletul nu ți-l da decât cui îți dă sufletul lui. Altfel, tu rămâi fără nimic. Este o mare deosebire să nu spui nimic vorbind și să faci același lucru tăcând. Un strop de nebunie în om e ca sarea în bucate. Cel mai lung drum este spre tine însuți. Uneori, numai în glumă se pot spune lucruri serioase. Prostul, plin de idei ca firele de păr într-o chelie. Savantul, a munci toată viața pentru clipa întâlnirii cu descoperirea. Omul lipsit de umor este mai neajutorat ca pasărea fără aripi. Nimeni nu e atât de mărunt încât să nu sufere când e umilit. Uneori, tăcerea are un ecou mai puternic decât strigătul de durere. Chiar dacă are pete, soarele tot strălucește. La fel și omul de valoare. Înțelept este omul care tace când nu e întrebat. Genial, cel ce reduce înțeleptul la tăcere prin întrebările sale. Oamenii doresc mai puțin să se perfecționeze decât să fie lăudați. Cum îți cinstești părinții, așa te vor cinsti copiii. Nicolae Iorga. Lectura Maia Martin. Nobilează inima. Servitor sau conte, pe mine nu mă interesează decât omenia din el. Eu nu sunt nici prinț, nici conte, dar am în mine mai multă onoare decât toți conții la un loc. Handel. Mi-ar părea rău dacă aș face numai plăcere oamenilor. Scopul meu este să-i fac mai buni. Homer orb a arătat oamenilor măreția lumii. Beethoven, surd, tânjind după oameni mai buni, după prietenie și iubire, ne-a învățat să ascultăm sunetele bucuriei de a trăi. Omul nerecunoscător, pentuneric, te lovește cu piciorul. Nu constituie un păcat să-i ajuți pe alții și să dorești să se afle acest lucru. Să ai curajul să spui da. Să ai curajul să spui nu. Și în fiecare clipă grea, să ai curajul să fii tu. Totdeauna chelul se laudă că a avut păr bogat și cârlionțat. Lauda nemeritată nu împurpurează obrajii. Cine știe multe, nu le știe pe toate. Numai oamenii care știu puțin, cred că știu totul. Demnitate. A prefera adevăruri crude minciunilor seducătoare. Nu împrumuta pe nimeni cu nimic, altfel sporești numărul celor ce se vor interesa de sănătatea ta. Pe cât de greu se investește încrederea într-un om, pe atât de ușor se pierde. Cărțile citite, ca și tatuajul, îți intră în piele, ajută la identificarea ta. Uneori, cel mai inteligent lucru e să o faci pe prostul. Nu i-am cerut prea mult. Să facă și el un singur lucru perfect. Este nedrept să apreciem oamenii numai după ceea ce au realizat, fără a evalua și ceea ce au încercat și nu au reușit. Nu pune recunoștința la încercare dacă vrei să nu ai deziluzii. Întâmplarea este scuza celor ce n-au învățat să lupte cu viața. Așa e omul. Când nu vrea, spune că nu poate, iar când nu poate, pretinde că nu vrea. A fi om nu e o întâmplare, ci urmarea unei opțiuni grave. Acordând prea multă atenție cuvintelor, pierdem din vedere ideile. Admirăm înțelepciunea, dar îi ocolim pe înțelepți. Prietenia se întreține cu dovezi, așa cum focul se întreține viu punând continuu lemne. Într-o prietenie, cel ce întinde primul mână este mai generos decât al doilea, chiar dacă acesta oferă aur. Toți trăim în veacul în care ne-am născut, chiar dacă unii îl depășesc prin idealuri. Prietenia nu este exclusiv aprobatoare. Fără momente de disociere, adeziunea prietenească își pierde valoarea. Să nu ceri ajutor nimănui ca să te ridici deasupra lui. Toți suntem foarte buni, numai că unii sunt mai foarte buni ca alții. Când altul este lăudat pentru munca ta și îți mulțumește că l-ai ajutat, nu înseamnă că este recunoscător, ci lipsit de omenie. Supraapreciere. Să trăiești printre tâlhari și să crezi că vei rămâne om. A încetat să studieze prea devreme, chiar înainte de a începe. Arunci o vorbă și îți trebuie altele 1000 pentru a-i șterge urma. Mai gravă decât greșeala este nerecunoașterea ei. De ce a rămas câinele câine? Pentru că a învățat să nu latre la cel care îi dă să mănânce. Cum, domnule, n-am cap? Păi eu pe ce-mi pun pălăria? E un mare ghinion să nu ai noroc. Bine, domnule, mă calci pe picior, mă îmbrâncești și nu spui nici măcar pardon? Auzi ce pretenție, să învăț franceza pentru el. Decât un prieten fals, mai bine un dușman cinstit. Noile prietenii ne luminează arhitectura morală din unghiuri nebănuite. Cei ce se tem de adevăr ocolesc prietenia. Sinceritate dezarmantă. Ce mâini diafane, domniță, cu ce le parfumați? Cu vase, domnule, cu rufe, l-a spălat. Ceea ce nu a dat omului natura, îi oferă din plin cultura. Dacă vrei să te iubească lumea, străduiește-te să nu-și piardă interesul pentru persoana ta. Unii, prin scrisul lor, înnegresc hârtia, alții îi dau strălucire. Când îmi cere cineva o carte pentru 2 zile, mă gândesc dacă în următoarele 2 luni voi avea nevoie de ea. Adesea, oamenii de vază nu sunt și de bază. Prietenii adevărați sunt ca aerul curat. Cel mai râvnit cadou poate aduce deplină fericire sau nesfârșită amărăciune. Depinde cum îl oferi. Trebuie să învățăm să oferim, să primim, să solicităm și să înapoiem binefacerile cu respect pentru om și demnitate. Ovidiu Drâmba din cartea Leonardo da Vinci. Religia lui Leonardo era religia muncii, străduința continuă, întru căutarea, înfăptuirea și lauda acelei sfinte treimea sa pe care o formau adevărul, binele și frumosul. Legea superioară a existenței umane este acțiunea creatoare prin care lăsăm în lume o urmă după ce nu vom mai fi, o operă care ne prelungește existența și după moarte. A lucra însă cu pasiune nu înseamnă numai decât a lucra perfect și artistul deplin mulțumit de opera lui este, după părerea lui Leonardo, un artist mediocru. Fără permanent scepticism, creator, nu există progres. Pictorul ce nu se îndoiește de sine progresează puțin, spune el. Cine nu se îndoiește, câștigă puțin. Mulțumirea de sine este piatra de mormânt a creatorului. Voia să facă prea multe și de aceea nu termina niciodată nimic. Vasari, despre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Experiența este mama oricărei certitudini. Puțin înzestrat e elevul care nu-și întrece maestrul. Judecata unui dușman este adeseori mai justă și mai folositoare decât aceea a unui prieten. La oameni, ura este aproape mai profundă decât iubirea. Privirea celui ce urăște este mai pătrunzătoare decât privirea celui ce iubește. Un adevărat prieten este unul și același lucru cu tine însuți, dar dușmanul tău nu ți este asemenea ție și asta e ceea ce face puterea lui. Ura luminează multe lucruri care iubirii îi rămân ascunse. Adu-ți aminte de lucrul acesta și nu disprețui criticile dușmanilor tăi. Nădejdile ne înșală, timpul ne trădează, moartea își râde de grijile noastre. După cum o zi bine întrebuințată dă un somn bun, tot așa o viață bine folosită dă o moarte fericită. Leonardo da Vinci. Lectura Maia Mai. Pe cel care ți-a promis, în loc să te ajute, nu-l mai ruga a treia oară. De multe ori, depărtarea îi apropie pe oameni. Viața este lungă dacă am învățat din vreme să prețuim timpul. Nu muncești suficient dacă ai timp să te vaiți de oboseală. Cine luptă, învinge. Talentul autentic triumfă fără să lovească. Înțelepciune milenară. Muncește. Chiar dacă nu ți se plătește, tot ai un câștig. Nu te înveți leneș. Și pentru atei există lucruri sfinte. Patria, prietenia, cuvântul dat. Înainte de a sări în apă, vezi cât e de adâncă. Ce se obține fără efort, repede se pierde. Caută-ți în muncă fericirea. Ea nu se isprăvește niciodată, te răsplătește totdeauna și te apropie de ceilalți. Există un singur mod de a scăpa de problemele care te frământă, rezolvându-le. S-o spui pa dreaptă nu-i mare lucru. S-o faci fără să jignești, asta da. Veselia omului e ca mirosul florilor. Ea nu se înalță din suflete veștede. Sunt oameni care lingușesc pe omul de merit când îl recunosc, fiindcă nu-l înțeleg. Ce deosebește diamantul de cărbune? Nu că primește mai multă lumină, ci că trimite mai multă înapoi. Poate numai dacă aș fi veșnic, aș dori să știu ce e moartea. Suflete tari nu sunt cele răzimate. Deprindeți-vă a prețui pe oameni după faptele ce fac, după acele ce ar fi în stare să le facă. Cel mai trist lucru în dragoste e că uneori sufletul ți-l ia cine n-are nevoie de dânsul. scrie ca să păstrezi florile gândului tău, pe care altfel ți le ia vântul. În loc să blestemi în stânga, laudă în dreapta și tot același scop îl vei atinge. Când ți se aruncă noroi, tu luminează și el se va face praf pe care îl va sufla vântul. Geniu e numele pe care oamenii de talent îl dau talentului lor. Cine ți-a făcut o nedreptate nu rămâne cu o datorie față de tine, ci cu o pierdere față de el însuși. Ai drept să dai, n-ai drept să cei. Când l-auzi, nu dai nimic, recunoști. Să fii mândru de ceva înseamnă să recunoști că nu-l meriți. De ce odihna înainte de moarte, când te așteaptă cea de după moarte? Să nu ceri altora ceea ce tu însuți nu ești capabil să faci. Să te porți ca și cum toți oamenii din jurul tău ar fi buni. Să fii prevezător ca și când te-ar înconjura dușmanii. Supunerea față de înțelepți înnobilează. Cei care nu găsesc în jurul lor sfatul înțelept, să-l caute în cărți. Niciun talent nu este atât de mare încât să-și permită disprețul muncii. Ziua în care nu ai muncit este pierdută. Avem nevoie de prieteni ca de pâine. Inflexiuni spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Gana. Aici, Radio TV Unirea Internațională Austria, un radio pentru toți românii.